فعلك عبادي هل يستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللہ کریم کی توفیق سے اس آیت کریمہ کے حوالے سے کل کے درس میں تین باتیں عرض کی گئی. میں نے پسند کیا کہ اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر اللہ کریم کی توفیق سے اسی آیت کریمہ کے حوالے سے چند ایک باتیں محدود وقت میں اور عرض کرنے کی کوشش کروں. تو آج کے درس کی اس آیت کریمہ کے حوالے سے پہلی بات, دعاؤں کی قبولیت کا اس آیت کریمہ میں جو ذکر ہے, اس سے پہلے اور اس کے بعد کس بات کا ذکر ہے؟ میں سارے ساتھیوں سے تاکیدی گزارش کروں گا کہ گھروں میں جا کر ایک مرتبہ ضرور دیکھیں, بیٹا نہ کرو. گھروں میں ایک مرتبہ جا کے ضرور دیکھیں یہ آیت کریمہ جو میں نے ابتدا میں پڑھی, سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186. اس سے پہلے آیت نمبر 185, 184 اور 183, ان تینوں کا تعلق رمضان کے روزوں سے ہے, اور آیت نمبر 187 اس کا تعلق پھر رمضان کے روزوں سے. توجہ فرمائیے, اس آیت کریمہ کا نمبر صدیقہ بن فاروق بچوں اپنے خریدے, جو آیت دعا کے متعلق ہے اس کا نمبر 186 سورہ البقرہ, آیت نمبر 185 184 183, تینوں آیات جو اس سے پہلے ہیں ان کا تعلق رمضان سے, اور اس کے بعد جو آیت نمبر 187 ہے اس کا تعلق رمضان. ہائے میرے اللہ, ہم کتنے بھولے ہوئے. رمضان کی آیات کے درمیان اس آیت کا بیان کرنا کہ جب بھی آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں میں قریب, فریادی جب بھی فریاد کرے میں اس کی فریاد کو سنتا ہوں, رمضان کی آیات کے درمیان اس بات کے ذکر کرنے میں کیا حکمت ہے؟ احسان صاحب سوال والے, اللہ کی رحمتیں ہوں مفسرین پر, انہوں نے بیان کیا اور خوب بیان کیا, فرمایا کہ رمضان دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ, رمضان فریادوں کے پورا کروانے کا مہینہ, رمضان گناہوں کی معافی کے حاصل کرنے کا مہینہ ہے, رب کی رحمت اس کا تقاضا ہوا کہ لوگوں کو رمضان کی بات بتلائی جا رہی ہے, درمیان ہی میں اس بات کو واضح کر دیا جائے رمضان میں اللہ کے دعاؤں کو پورا کروانا اس کو نہ بھول جائے. ہم لوگوں مفسرین سے کہیں پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اس بات کو واضح فرمایا. امام ابو داؤد الطیالسی رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما کو بیان کرتے ہیں, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم عند فطره دعوة مستجابة, روزے دار جب اس کی افطاری کا وقت ہوتا ہے اس وقت اللہ کے ہاں اس کی دعا کے قبول کروانے کا وقت. اور آج خطبہ جمعہ میں خطبہ جمعہ کا زیادہ حصہ جس حدیث پاک کے بیان کرنے میں گزرا. بہت سے ساتھی میرا خیال ہے خطبہ جمعہ میں نہ تھے. اس حدیث کا خلاصہ, مکمل حدیث کا بیان نہ کروں گا, کہ رمضان کی راتوں میں ہر رات رات رات رمضان کی ہر رات میں اور تب تک فجر کی اذان کے وقت تک اللہ کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے, اور اس کے اعلان میں چار باتیں جو تفصیل سے آج بیان ہو چکی ہے. کوئی اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا, وہ اپنے گناہوں کی معافی کو طلب کرے اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے. ہے کوئی رب کی طرف رجوع کرنے والا, وہ اللہ کی طرف رجوع کرے, اللہ اس کے رجوع کو قبول فرما. ہے کوئی فریادی, وہ فریاد کرے اس کی فریاد کو پورا کیا جائے. ہے کوئی سوال کرنے والا, وہ سوال کرے اور اس کے سوال کو پورا کیا. تو دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے آج کے درس کی پہلی بات, اللہ کریم ہمیشہ ہر مہینہ میں فریادوں کو قبول فرماتے ہیں, لیکن رمضان کا مہینہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا خاص مہینہ. دعا کے حوالے سے دوسری بات توجہ فرمائے, اور اللہ کے فضل و کرم سے پکی سچی اور مستند اور پختہ بات. اللہ کریم وہ ہیں, ان کا حکم پکے چلتا ہے, ان پر کسی کا حکم نہیں چلتا. اللہ کے فیصلے کو ساری دنیا مل جائے نہیں بدل سکتا, لیکن توجہ فرما, یہ لیکن بہت بڑی لیکن ہے. اور عرش والے رب کی قسم, اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا ہو, کسی کی جرأت نہیں کہ یہ لیکن کہہ سکے. رب کا فیصلہ دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں کوئی نہیں بچا سکتا, لیکن ایک مسکین بندہ آسان سا بات, جس سے کوئی سلام لینا بھی پسند نہ کرے, اتنا مسکین جس کے لیے اپنے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولنا کوئی پسند نہ کرے, جس کو پانی کا گلاس دینا کوئی پسند نہ کرے, وہ بندہ اگر اخلاص سے اپنے رب سے التجا کرے. جبار و قہار رب اس کی دعا کی وجہ سے اپنے فیصلے کو تبدیل کر دے. مجھے میرے رب کی قسم, اگر صحیح معنوں میں پوچھے اور آپ کو دعا کی شان و عظمت اور قدر و منزلت کا یقین ہو جائے, ہم چاہیں کہ زندگی کے جتنے سانس ہیں وہ دعا کرنے ہی میں صرف ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں, حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا يرد القدر الا الدعاء. فرمایا تقدیر کو, اللہ کے فیصلے کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی مگر ایک, اور وہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرنا. دعا کے حوالے سے تیسری بات سبق کی طرح, میں اور آپ ان باتوں کو اپنے پلے باندھے. بات نمبر تین, میں اور آپ دعا کرتے ہوئے وہ توجہ کی کہ ہم نے اس بات کے برعکس, ہم نے خرابی شاید بہت ہی زیادہ. نمبر تین, کوئی شخص دعا کرتے ہوئے اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کبھی بھی کبھی بھی اپنے بارے میں یہ ظالمانہ, یہ تباہ و برباد کرنے والا فیصلہ نہ سنائے کہ میرا رب میری دعا کو قبول نہیں کرتا. یہ فیصلہ اپنی گردن پر خود چھری پھیرنے والا ہے. امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یستجاب للعبد ما لم یطلب اسم او قطیعت رحم ما لم یستعجل. قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما الاستعجال؟ قال یقول قد دعوت قد دعوت فلم ارى يستجاب لي فيستحقر عند ذلك ويدع الدعاء او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بندے کی فریادیں قبول ہوتی رہتی ہیں, بندے کی دعائیں پوری ہوتی رہتی ہیں جب تک اس میں تین باتیں نہ آ جائیں. اور وہ تین باتیں کیا ہیں؟ فرمایا, جب تک وہ گناہ کی دعا نہ کرے. نمبر دو, جب تک قطع رحمی کی دعا نہ کرے. اور نمبر تین, جب تک وہ جلد بازی نہ کرے. صحابہ ان تین باتوں میں سے پہلی دو باتوں کو اچھی طرح سمجھ گئے, گناہ کی دعا نہیں کرنی, قطع رحمی کی دعا نہیں کرنی, تیسری بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. عرض کرتے ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جلد بازی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا, جلد بازی یہ ہے بندہ کہے میں نے بہت دعا کی, میں نے بہت دعا کی, اور پھر وہ تھک جائے اور دعا کا کرنا چھوڑ دے. جب بندے میں یہ بات آ جائے باحیا اس کی دعا کو قبول نہیں. چوتھی اور آج کے درس کی آخری بات توجہ فرمائیں, مسلمان کی ہر دعا خوب توجہ کریں, مسلمان کی ہر دعا چھوٹی ہو بڑی ہو, مال کے متعلق ہو, جان کے متعلق ہو, دنیا کے متعلق ہو, آخرت کے متعلق ہو, مسلمان کی کوئی دعا بیکار اور فائدہ سے خالی نہیں. لوگوں دنیا میں ہے کوئی ایسا سودا؟ ابھی پراپرٹی کو بڑا عروج تھا, لوگ سمجھتے تھے جو خریدا فائدہ ہی فائدہ ہے, اب رو رہے ہیں اور سوسائٹیوں والوں کا تو کھانا خراب ہو. دعا وہ سوتا ہے جس میں خسارہ ہے, بلکہ جو دعا بھی کرے اس میں فائدہ ہی فائدہ. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا, امام احمد اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما من مسلم یدعو بدعوت لیس فیہا اثم او قطیعۃ رحم الا آتاہ اللہ بہا احدا ثلاث. فرمایا کوئی مسلمان جو دعا کرے گناہ اور قطع رحمی کے سوا, جو مسلمان جو دعا کرے گناہ اور قطع رحمی کی دعا کے سوا, فرمایا اللہ اسے تین نتائج میں سے ایک نتیجہ عطا فرمایا, اما ان یعجل له دعوته, پہلا نتیجہ جو بات اللہ فوراً دے دے, مکان مانگ رہا ہے کوٹھی مانگ رہا ہے, ادھر مانگی ادھر فوراً اللہ نے عطا فرمایا. دوسرا نتیجہ, اما ان یصرف عنہ من السوء مثلها, جو مانگ رہا ہے اللہ نے وہ نہ دیا لیکن اس کی دعا کی وجہ سے اس پر آنے والی مصیبت کو اس سے دور کر دیا. وہ مانگ رہا ہے پجارو, مانگ رہا ہے 2006 بعد ہو گئے اور اس کے مقدر میں تھا کہ بلڈ کینسر میں مبتلا ہوگا. پتا کسی کو اپنی تقدیر, لیکن جس سے مانگ رہا ہے اس کو تو پتا, اس کے مقدر میں تھا اس کی گاڑی پل کے اوپر پہنچے گی اور الٹ جائے گی, سارا خاندان دریا میں گرے گا, آدھے مر جائیں گے آدھے ہمیشہ کے لیے معذور ہو جائیں. اور وہ مانگ رہا ہے گاڑی اور اسے کچھ پتا نہیں کہ میرے مقدر میں کیا ہے, اللہ نے وہ گاڑی نہ دی لیکن اس کی گاڑی کی دعا کی وجہ سے اس کو بلڈ کینسر سے محفوظ کر, اس کو آنے والے طے شدہ حادثہ سے بچا لیا. لوگوں گاڑی اچھی یا کینسر سے بچنا اچھا. اور فرمایا تیسرا نتیجہ, اللہ اس کی دعا کے نتیجہ کو آخرت میں محفوظ کر دے. دعا کا ہر نتیجہ پہلے نتیجہ سے آگاہ. صحابہ نے سنا تو عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم اللہ سے بہت زیادہ دعائیں کیا کرتے. فرمایا تم جتنی دعائیں بھی کرو اللہ کے خزانے اس سے بھی زیادہ. تو آج کے درس کا خلاصہ، دعاؤں کی قبولیت کی آیت کریمہ نمبر ایک، اللہ کریم نے روگوں کے متعلقہ آیات کے درمیان میں بیان کی اس بات کی طرف تقدی کرتے ہوئے، روزوں کے پانے والوں مسلمانوں رمضان سے فائدہ اٹھاؤ اور مجھ سے زیادہ دعائیں کرو. نمبر دو، دعا وہ ہے جو اللہ کے فیصلے کو بدل دیتی ہے. نمبر تین، دعا کرتے ہوئے کبھی بھی اپنے بارے میں یہ فیصلہ نہ کیجیے کہ میرا رب میری دعا کو قبول نہیں کرتا. نمبر چار، مسلمان کی کوئی دعا بہترین نتیجہ سے خالی نہیں. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.